dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Partnerem festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 maja, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W pożarze na Marywińskiej w Warszawie nie ma poszkodowanych. Centrum handlowe powoli się zawala. Ponad 300 tysięcy osób na antyrządowej demonstracji w gruzińskim Tbilisi. Francuskie media zapowiadają kolejną falę ruchu mitu podczas festiwalu w Cannes. Potężny pożar w Warszawie. Na stołecznej Białołęce płoną od wczesnych godzin porannych hale targowe. W centrum mieszczą się głównie stoiska z tekstyliami, stąd pożar jest trudny do ugaszenia. Z żywiołem walczy kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Informacje o bieżącej sytuacji na miejscu pożaru zebrała Agnieszka Drążkiewicz. Nie ma osób poszkodowanych. Płonące od świtu hale w ponad 80% są strawione przez płomienie. Nad halami cały czas unoszą się kłęby dymu. Teraz nie są one już tak gęste i czarne jak o świcie. W dogaszaniu pożaru bierze udział wielu strażaków. W większości to specjaliści od chemikaliów. O trudnej sytuacji na miejscu zdarzenia opowiada młodszy brygadier Michał Konopka z Warszawskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. No jest to duży obiekt, dużo materiału palnego, stąd taka duża ilość sił i środków. Budynek jest całkowicie objęty pożarem, a budynek powoli się zawala. A w tej chwili z ogniem walczy około 200 strażaków. Dogaszanie hal może potrwać nawet kilkanaście godzin. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z pożarem hali na Marywilskiej w Warszawie. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru, jeżeli możesz, zostań w domu i zamknij okna, czytamy w apelu. Wiatr znosi kłęby dymu na północne dzielnice miasta i okoliczne miejscowości. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk mówi, że mieszkańcy Warszawy powinni przede wszystkim pozamykać okna i trzymać się z daleka od pożaru. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie wdychać potencjalnie niebezpiecznego dymu, który wynika z tego pożaru. W tym momencie najbardziej zagrożone są te miejsca, te powiaty czy miasta na prawach powiatu, na której działa RCB, czyli właśnie Warszawa oraz powiaty warszawski zachodni, legionowski oraz nowodworski. Oczywiście tutaj najbardziej te dzielnice północne, ale no z racji tego, że alert idzie na całą Warszawę, myślę, że wszyscy warszawiacy powinni zwrócić szczególną uwagę na to zdarzenie. Gaszenie pożaru będzie trwało prawdopodobnie wiele godzin, w związku z tym mieszkańcy Warszawy i okolic muszą się liczyć z utrudnieniami w komunikacji. W Tbilisi tysiące Gruzinów demonstrowały przeciw rządowemu projektowi ustawy o zagranicznych agentach. Sobotni Marsz Europejski trwał wiele godzin i zgromadził łącznie ponad 300 tysięcy osób. W kulminacyjnym momencie na Placu Europejskim jednocześnie obecnych było około 200 tysięcy. Gruzini protestują od połowy kwietnia. Żądają wycofania z parlamentu projektu ustawy ograniczającej działalność organizacji pozarządowych i mediów. Dokument jest wzorowany na rosyjskiej ustawie represyjnej o zagranicznych agentach. Projekt przeszedł już w parlamencie dwa czytania. Jednak pod wpływem protestów i negatywnych opinii z krajów Unii Europejskiej premier Gruzji Irakli Kobachidze oświadczył, że rząd jest gotowy przy współpracy z zagranicznymi partnerami wprowadzić poprawki. Nie godzą się na takie zmiany, które nazywają kosmetycznymi. Gruzińskie siły demokratyczne. Gruzini zapowiedzieli, że noc z niedzieli na poniedziałek spędzą przed gmachem parlamentu. W poniedziałek ma zebrać się parlamentarna komisja prawna, która zajmie się przygotowaniem projektu ustawy do trzeciego czytania. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ciemne chmury gromadzą się nad festiwalem w Cannes. Tak francuskie media komentują pojawiające się pogłoski na temat nowej fali MeToo w środowisku filmowym. Zapowiadane są nowe rewelacje dotyczące oskarżeń o molestowanie i przemoc seksualną ze strony francuskich gwiazd. Mają one zostać ujawnione podczas festiwalu w Cannes, który rozpocznie się w najbliższy wtorek. O nowych oskarżeniach informują Le Canard Enchaîné i Le Figaro. Konserwatywny dziennik pisze o krążącej liście z nazwiskami 10 znanych francuskich reżyserów, aktorów i producentów zamieszanych w afery seksualne. Stwierdzenie, że środowisko filmowe z ogromnym niepokojem podchodzi do festiwalu w Cannes, to eufemizm, podkreśla Le Figaro. Według gazety lista może zostać ujawniona tuż przed rozpoczęciem imprezy i storpedować jej przebieg. Uważnie śledzimy sytuację, zapewnia na łamach tygodnika Paris Match dyrektorka festiwalu Iris Knobloch. Zapewnia, że jeśli pojawią się oskarżenia wobec twórców, to organizatorzy podejmą odpowiednie kroki i ocenią każdy przypadek indywidualnie. Byłaby to kolejna tego typu afera wśród francuskich filmowców. Ostatnio było głośno o przesłuchaniu Gerarda Depardieu w sprawie napaści seksualnych i o oskarżeniach o molestowanie i gwałt wobec dwóch reżyserów sformułowanych przez aktorkę Judith Godrèche. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po sporcie Dariusz Urbanowicz. Wczoraj w Warszawie odbyła się żużlowa Grand Prix, wielkie majowe święto Speedwaya, a uczestniczył w nim Adam Malecki. Miało być wielkie polskie zwycięstwo na Stadionie Narodowym, ale nie wyszło, choć było bardzo blisko. Bartosz Marzlik wywalczył drugie miejsce i jest to jego najlepszy wynik w Warszawie. Powiem wam szczerze, jeździć przed taką publicznością jak wy dzisiaj, to co tu stworzyliście na tym pięknym naszym narodowym stadionie, to jest coś po prostu niesamowitego. Szczerze, to zaszczyt jeździć przed wami, naprawdę wielkie podziękowania. Marznik w finale musiał uznać wyższość Australijczyka Jasona Doyle'a, trzecie miejsce dla Brytyjczyka Roberta Lamberta, a poza podium Słowak Martin Waculik. Pozostali Polacy? W półfinale odpadł Szymon Woźniak. Jest potencjał na więcej, warto dalej pracować, warto się starać, bo to jest naprawdę możliwe. Trzy punkty, czyli jedno zwycięstwo jadącego z dziką kartą 21-letniego Mateusza Cierniaka. Dwa punkty powędrowały do Dominika Kubery. W klasyfikacji generalnej prowadzi Doyle, ma 6 punktów przewagi nad rodakiem Jackiem Holderem i z Marzlikiem. Warszawa, Adam Malecki. Na otwarcie hokejowego mundialu reprezentacja Polski przegrała z Łotwą 3-4. Brązowi medaliści Mistrzostw Świata potrzebowali dogrywki, by pokonać biało-czerwonych. Komentuje Mariusz Czerkawski. No mecz niesamowicie ekscytujący. Oczywiście bralibyśmy to w ciemno przed Mistrzostwami Świata, ten scenariusz. Jeden punkt z brązowymi medalistami mistrzostw zeszłego roku. Graliśmy bardzo dobrze, zaskakująco, że tak powiem, nawet czasami dobrze, ale to spodziewaliśmy się, że sercem, poświęceniem i przy odrobinie szczęścia będziemy mieli możliwość powalczenia z tymi zawodnikami, z tą drużyną. Dwie bramki zdobył Krzysztof Maciaś, po golu dodali Kamil Wałęga i Mateusz Bryk. Dziś Polacy grają ze Szwedami, początek o 20:20. Tadej Pogaczar nie odpuszcza, wczoraj znów wygrał w 107. edycji Giro di Italia. Tym razem Słoweniec z grupy UAE Team Emirates był najlepszy na 8. etapie, zakończonym mocno selektywnym podjazdem. Świetną robotę na ostatnich kilometrach dla swojego lidera wykonał Rafał Majka, który wczoraj na metę wjechał na 12. miejscu. Pogaczar ma 2 minuty 40 sekund przewagi nad drugim w generalce. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś słonecznie, pogodnie i ciepło i nie powinno padać. 12 stopni na północy, 21 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Dobry wieczór. Pierwszą płytę wydali 10 lat temu. Ich najnowsze wydawnictwo ukazało się kilka tygodni temu. Nosi tytuł The World is Louder. Z tej okazji przyjeżdżają na koncert do Trójki. Oxford Drama. Oxford Drama. Elektropop najwyższej klasy z Wrocławia, dziś w Warszawie przy Myśliwieckiej. Na antenie Trójki, tuż po 19:00. Transmisja wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Good morning, my friend. Good morning to you. Good morning, everybody, I should say. Today's a beautiful day. What fantastic weather we've had recently. It's amazing. Yeah. It's very warm. It is sometimes warm. It's cold. No, it's good now. It's better than winter. A my jesteśmy tutaj na naszym miejscu. Dzień dobry i zapraszamy. Bed and breakfast. Różne tematy dzisiaj, dotyczące między innymi coachingu. Yeah, 'cause it's coaching week from tomorrow. Rozwój osobisty także, ale także, bo będzie o tym, co się dzieje w Londynie. Have you been coached? Never. I have been coached and I have coached myself. Really? Yes. Is it possible to coach yourself? So you were coached to yourself? Somebody has coached me. Okay. Several people have coached me and I've coached other people as well. Było warto? For other people, yes. Okay, but for yourself? So-so. bb@polskieradio.pl, to kontakt do nas. Zaczynamy. came storming in. 5 a.m. you woke me up again. Cause the devil's on ice and your friend Diane got you all up in your head again. About a picture on my phone from a girl I used to know. Got you searching flights back home. I'm like, please don't go. Got my heart rate up real high. Vocabulary running low. Out of breath, I keep going and going. Oh no, if I'm a record, then I'm broke. You don't like my song no more. Mm-hmm. And all I need to know is one more can I say to you, baby? When I'm out of ways, you haven't heard his love. Can't make you stay. It's your pain. Tell me one more can I say? Beat me up and leave me black and blue. Do whatever bad you gotta do. Throw the dirty laundry in the street. Chip the critic, now you're blaming me. Got a picture on my phone from a million years ago. Got you searching flights back home. I'm like, please. Tell me when I'm supposed to say, except don't go. Got my heart rate up real high. Look at it every Monday low. Out of breath, I keep going and going. Oh no, if I'm a record, then I'm broke. You don't like my song no more. So tell me one more. The weather has been glorious this week, so much so that I've been doing gardening. Never again. Never again. Dlaczego? Co się well, stało? Because I was attacked by these meszki. Ah. It's really bad. Do you want to see what's happened to my legs? A może trzmiele? No już zastanawiałem się, co się przydarzyło, ale 12 już times. Widziałem. 12 times? 12 times I was attacked. I mean, I didn't feel it at the time. I thought, whatever, flies. But now I've got huge red marks all over my legs. It's terrible. I had to go to a doctor yesterday. Okay, dostałeś maść pewnie, tak? Yes, a dermatologist saw me. But I'll tell you what, we don't have these in England. Anywhere. Ciekawe dlaczego. A już wiem dlaczego. Bo za silnie wieje w Anglii. I one nie są w stanie w ogóle funkcjonować w takim środowisku. Meszki. A u nas jest przyjemnie. Meszki, you know they are in English. A przepraszam, coś tak rozbawiło. Your wiatry analogy. I don't know why, that's funny, but anyway. Przecież one są maleńkie, w związku z czym, kiedy wieje, no to one nie są w stanie się utrzymać. Nie wiem, czy zauważyłeś, kiedy jest silny wiatr, to nie ma ani much, ani pszczół, ani komarów. You're not a biologist, are you? These are called midges in English. You call them midges. Midges? Midges. Black flies they are, but we call them midges. But you know what's happened in Scotland? Something that has never, ever happened in history. What, you know what they found? What they found. Mosquitoes. Nie ma w Szkocji też? We have never had, there have never been mosquitoes in Scotland, but because the temperature is rising, they found in multiple locations, they found mosquitoes in Glasgow, in Edinburgh, and other places. It's bad. People are panicking. Czyli jednak wiatr nie zatrzymał meszek, a jeśli chodzi o temperaturę, to ona zatrzymała komary. Mamy jakieś newsy od rodziny królewskiej? I just phoned the king. He was talking to me just recently. Big news this week because the king doesn't want to speak to Harry. Harry came over to London. He was in London. He's in London. And the king said, I don't have time for you. Czyli nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o tę kwestię, bo oni już wcześniej mieli problemy. Yeah, of course. A Harry za dużo powiedział na temat życia w rodzinie królewskiej i także mówił o kwestiach związanych z PR-em, tak? Że oni mieli najpierw firmę jedną obsługującą i ojca, i dwóch braci. Correct. Później doszło do rozdzielenia i jedna firma zajmowała się stricte Karolem, a druga braćmi. I ostatecznie okazało się, że to też się nie sprawdza. Which is not a good idea. I don't really understand why they're doing it, but because Harry said the problem is that the prince, well, now the king has a secret, he has an agenda that he has to do everything that's right for the king, and even the princes are not as important as the king, which is true really. But anyway, Harry came over and he said that he tried to make contact, But the palace said no, the king has too many appointments and won't be able to meet him this week. Czytałem całkiem niedawno, że brytyjskie jedzenie już nie ma takiej siły przebicia, jak za czasów, kiedy Wielka Brytania była w Unii Europejskiej. The Brexit is bad. Okazało się, że jeden z dziennikarzy BBC, który odwiedził Azję, nie jest jakoś specjalnie podana informacja o tym, jakie miejsce, jaki kraj odwiedził, ale był na jednym z takich właśnie targów śniadaniowych i okazało się, że w ogóle nie ma brytyjskiego stoiska. No fish and chips. Zaczął pytać Tajkę, obywatela Malezji, gdzie jest brytyjskie jedzenie. Oni nawet nie wiedzieli, o czym on mówi, ale okazało się, że były stoiska niemieckie, włoskie, polskiego chyba też nie było. Ale, znaczy mogło gdzieś być, ale akurat nie było to wspomniane. No i konkluzja jest taka, że z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest mniej promocji w ogóle brytyjskiej kuchni w Europie, a w związku z tym także nie przebija się na inne kontynenty. There's another problem as well with football, because football is the biggest sport, of course, in England, and now they're saying that they can't sign the players that they want, because of Brexit. They can't get people from Europe because of Brexit. Well, ale przynajmniej nie macie meszek. There is superstitious superstitious. Are you? I am actually, yeah. Mm. I do strange things. Czyli przesądny, tak? Przesądny, superstitious, I am. But I was also superstitious about the elections last week. The UK local elections. Te lokalne wybory, tak zwane. And the Conservatives had one of their biggest defeats in history. It's quite funny, actually. In London. Well, everywhere, because there were local elections across England and England. Oni już dosyć długo, tory się rządzą w Wielkiej Brytanii. I chyba są już zmęczeni tym maratonem. Ludzie są zmęczeni. Yes. Ludzie też są zmęczeni. Oni są zmęczeni. So. Mieli sporo premierów oddelegowanych. Takich, którzy także złożyli dymisję. Wszyscy yes. pamiętamy Theresa May. Tak? Wszystko zaczęło się od pana Camerona. That's right. I to całe zamieszanie. Ale to jest niesamowite, że wydarzyło się tyle rzeczy po drodze, łącznie z Brexitem. Incredible. I oni cały czas rządzą krajem. I forgot about Theresa May. I really did forget about. Jak of mogłeś course. Zapomnieć o tym płaczu Theresa May, kiedy mówiła o wielkiej służbie? Myślę, że Margaret Thatcher była dla niej takim przykładem i czuła rzeczywiście taki connection między between women, you know. Yeah, probably Theresa May, and it was Liz Truss, of course, the disaster, who has released her biography 2 weeks ago, and it's terrible. It's awful. It really is. I've had a look at it. It's not good at all. No i ta prasa, bezlitosna prasa brytyjska, która mówiła yes. o jej spotkaniu z królową, po którym królowa pożegnała się ze wszystkimi. Jeśli chodzi o Londyn, to tam żadnych zmian nie było. No. Cały czas ten sam burmistrz, czyli Sadiq Khan. He won again, Sadiq Khan, yes. Yeah. It seems to be good, seems to be positive. People seem to like him, which is probably a good thing. Reporter BBC spytał mieszkańców Londynu, co by zrobili, gdyby mieli milion funtów i gdyby mieli władzę w Londynie. £1 million and made you the mayor of London, what would you do with the money? I'd take the money and run. Put more police on the streets. I'd make travel free in that. How much is a name change? I'd change the ULEZ. I'll probably invest it into policing reforms and looking at alternatives for stop and search. I'd be investing in some social housing. If there's one thing you could change about the area, what would it be? Probably a few more green areas. More green spaces. It could be a little bit cleaner. And more single men. More facilities for the elderly. Bikes here are usually kind of a mess. They clutter the pavement and they're a nuisance to everybody. More single people, that's no. nice. No, more single men. More single men. I liked three things. I like more green areas, czyli więcej zieleni. Ale nie wyobrażam sobie tego. Miasto Not już i tak jest zielone. Not in London, anyway. Second thing was, I'll take the money and run. Yeah. Czyli ucieknę. And more single men, which is very, very good. I and like more it. Social housing. More social housing, czyli what is that, komunalne? Budowa, takie mieszkanie komunalne. Mieszkania, yeah. więcej mieszkań yeah. komunalnych. Another person talked about the fact that less different ways of doing stop and search. So the police should have more money because they have these powers to stop you and search you. They don't have to ask for a warrant or permission. They can just say, Piotr, please open your bag, let's have a look. And somebody said, we'd like to change this. But I don't think that £1 million is enough to make a change in London. No, I think about 100 million maybe. is Jesus free. Coaching. Czasami trudno rozróżnić psychoterapię od coachingu, yes. od w ogóle wstępowania na ścieżkę rozwoju osobistego. That's right. Ludziom się to wszystko miesza i nie wiedzą, kto jest czasami kim, albo jaki cel chcą osiągnąć. Yes. So to understand what a coach is, you first have to know how these things differ from coaches, therapists, consultants, mentors. Here's the difference. Therapists focus on the past and work to fix what's broken. Consultants provide quantitative analysis and create roadmaps for organizational change. They get paid to provide answers. Mentors help those with less experience. Mentors are already experts in their field and are helping others reach success. Make sense? Yes. Okay. Czyli psychoterapeuta skupia się na tym, co było kiedyś, nad przeszłością tak i także próbuje z pacjentem naprawić to, co zostało zepsute. Jeśli right. chodzi o coacha, no to on dostarcza organizacjom, firmom, ludziom także odpowiedzi, a jeśli chodzi o mentoring, no to tutaj jest rozwój związany z czyimiś umiejętnościami, zastanowieniem się ewentualnie nad czym warto byłoby popracować, żeby wydobyć potencjał. Yes, a consultant is more organizational, but a coach is works to get you from one place to another. According to company Smith Leadership, coaching coaches, if you like, talk to their clients differently from therapists, consultants, and mentors. Professional coaching is a different type of conversation. There's a whole lot of asking and not much telling. Professional coaches are focused on you, helping you design your future, your goals. They're thought-provoking and inspirational. You work on your topic. A professional coach focuses on you. Professional coaches are also discerning listeners, empathetic, creative, intuitive, and curious. They're trained in coaching behaviors and competencies, which makes them really good coaches, and they're bound by professional standards and ethics. A professional coach will be your partner, your advocate, your champion. He's a champion for you. That's coaching week next week. That's why we're talking about coaching. Tak się zastanawiam, jeżeli if something was broken in the past yes. and hasn't been fixed properly, yes. there's no point to go to coach. No, that's a therapist. Mm-hmm. Ale ludzie czasami chodzą do coacha, a nie rozprawili się ze swoją przeszłością. Well, then a good coach will say, a very, very good coach will say, and I've had this situation before. I've spoken to the coach, I've had long sessions, and he said, well, listen, there is a point where you have to decide, because coaches just ask you questions, mm-hmm. that's it. They won't tell you what to do. A mentor, and you have to make the conclusion, yeah? Yes, exactly, yourself. So a good coach will say, don't you think it's time to go deeper or go into the past? If yes, you should see a therapist. And what did you say? I'm curious. I said, I'm fine. He said no. I knew it. I'm fine, thank you very much. But it's really, really interesting how they do this, that it's only by questions that you go deeper and deeper. Which is interesting. According to MTD Training, it's another company, they say the definition of coaching is very, very simple. There are lots of definitions about what coaching is, but when all is said and done, coaching is all about facilitating the process from where you currently are to where you need to get to. It could be the improvement of a skill, a behaviour, or an element of performance. Proste. Bardzo proste wszystko jest w teorii, ale to tak jak z paleniem. Wiemy, że szkodzi, a niektórzy i tak sięgają. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes. And they're moving across the face. Słuchacze, jeżeli chcielibyście, żebyśmy podjęli jakiś temat związany na przykład z językiem, yes, albo z kulturą, albo z obyczajami, albo macie jakieś wątpliwości właśnie związane chociażby z wyjazdem krótkim nawet do Wielkiej Brytanii, yes, zapraszamy bb@polskieradio.pl. I always try and answer the emails. I always try. We're talking about coaching today and 99%, there was a sondage done, 99% of people and companies who have had a coach 99% are satisfied or very, very satisfied. Czyli nastąpiła optymalizacja. Aż 99%. Pytanie, kto sfinansował te badania? Somebody else. Somebody, maybe coaching, jakaś taka izba. No comment. Do you know what our... Do you know what... It's crucial. It's, okay, maybe the International Coaching Federation. Yeah, probably. You know this phrase, return on investment. Tak, że zwróci się, tak. ROI się mówi. Well, according to the... I think it's the International Coaching Federation. The ROI... Zwrot inwestycji for coaching is 220%. Bardzo dużo. Yes. Bardzo, więc no, grzechem byłoby nie skorzystać. Exactly. And some more statistics for you. 86% of companies who have calculated, if you want, they've tried a coach, have found that people work better. Ale I don't know how they do this. Ciemna strona coachingu. My pozostaniemy po jasnej stronie mocy, ale yes. do tej ciemnej się We za moment zbliżymy. Yes. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. Wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way you talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love. Song. Etta James, I love that song so much. We could play it all the time, really good. Kiedy wychodzisz spod prysznica, to zawsze jej słuchasz, prawda? That's what I sing when I come out of the shower. Okay. Kiedy człowiek, mówiliśmy o coachingu, kiedy człowiek chce się rozwinąć, poznać swój potencjał, albo zajrzeć głębiej, żeby w ogóle lepiej poznać siebie, może spotkać osoby, które mu w tym pomogą. Yeah. Te osoby mogą być uczciwe lub nieuczciwe, bo z jednej strony można komuś pomóc w wydobyciu jego potencjału, ale też można kogoś poznać jego możliwości finansowe także i próbować użyć ich i tego potencjału i możliwości finansowych do własnych celów. Jedno jednocześnie uzależnić kogoś od, no właśnie, od tego pozytywnego wpływu drugiego człowieka That's na right, nas. Yeah. Well, coaching is different because a therapist you need of course certification. It's probably more of a standard for therapists and psychologists than it is for coaches, although there are, of course, coaching schools and coaching certificates. But the BBC looked at, investigated into a life coaching cult called Lighthouse International. Beautiful name, Lighthouse International. Czyli latarnia. Latarnia, exactly. So it's a beautiful międzynarodowa, idea. Tak. Yeah. Yes. And the BBC investigation tells us about a man called Jeff who got involved with this coaching company. The 34-year-old sailor from Portsmouth initially got involved with the organization for business mentoring. But soon he was on the phone to his mentor at all hours of the day. Well, I thoroughly enjoyed the conversations you and I had. At first, I was motivated, I was inspired, and I started working hard. These calls then became more frequent, longer, more intense, more about deeper parts of your life. In time, began to share traumatic things I found deeply painful. Jeff was encouraged to become part of Lighthouse full-time. That meant being on group phone calls every day, often led by Paul Waugh, their charismatic leader. So they had this charismatic leader, Paul, who was saying, no, tell me more about your secrets. Coaches don't really do that. They don't want to know about your dark secrets. They just want to get you... When we listen to the definition, they want to get you from point A to point B. They want to give you a skill. They want to help you develop. They don't want to go into your past. That's what therapists do. Rozmawiali przez wiele godzin codziennie. Okazało się, że te rozmowy były na tyle interesujące i intrygujące, że następowały kolejne i kolejne i kolejne, ale także następowało coraz głębsze schodzenie jakby do ludzkiego wnętrza. That's right. I to już powinno troszeczkę zaniepokoić, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś coś daje w zamian, czyli mówi, musimy przez to przejść, tak. Chodź ze mną, ja ci pomogę przez to przejść i dzięki temu będziesz lepszym człowiekiem, będziesz lepiej się sam ze sobą czuł, no to idziemy dalej. Oczywiście. So as Jeff's conversations got longer every day, because they got longer and longer, he started paying more money, because the coaching sessions were getting longer. In total, Jeff paid £131,000 to the organization. He sold his house to fund some of it. 131 tysięcy funtów sprzedał dom, żeby sobie pozwolić na dalsze sesje. Incredible, incredible. And this happens quite a lot. I've heard these coaching cults. We have Dr. Alexandra Stein, who is a cult expert, an expert in cults and what happens with cults. And she tells us what she thinks about this organization called Lighthouse International. I consider Lighthouse a very classic example of a cult. Firstly, cults are started and led by a charismatic and authoritarian leader. But they're also bullies. The structure is steeply hierarchical, but it's heavily isolating. Then you have this process of what I call brainwashing, or we could also call coercive control. If you do this to people, you can then exploit them. Warto chyba ustalić zasady na samym początku i także poznać cennik, ile czasu na to poświęcimy, ile sesji będziemy, w ilu sesjach będziemy uczestniczyć. Jakby to wszystko jest bardzo ważne i trzeba trzymać się tych zasad. Ewentualnie pod koniec, kiedy to już się kończy, trzeba podjąć decyzję, co robimy dalej. Exactly. No i wydaje się, że w takiej strukturze jest nam łatwiej funkcjonować, jest bezpieczniejsza. Of course, a proper coach or a proper coaching organization always signs a coaching contract with you at the beginning. Both of you decide what's in the coaching contract, you sign it, and that's it. But this institution and many other institutions never do this. Drive our ships to new land. We talked about cults and I suppose dark cults, mroczne things. So I've got some mroczne idiomy for you today. Sekta. Niedziela, świetny temat, Rafał. No. It's good. These are useful idioms, I promise you. Right. A shot in the dark. Shot in the dark. A shot in the shot, dark. Shot, like shot, shooting. Exactly, yes. Shot in the dark. Czyli szczęście, tak? Yeah, strzał w ciemno. Strzał w ciemno. So, you ask me a question and you want the answer and I strzelasz. Say... Yeah, exactly. And I get it's a shot in the shot dark. Shot in the dark. Well done. Shot in the dark. Out of the blue. Out of the blue, exactly. Very, very similar. Dark clouds on the horizon. Zbierają się czarne chmury na horyzoncie albo nad czyjąś głową. That's a great idiom. Dark clouds on the horizon. Zawsze na horyzoncie po angielsku. Ciekaw jestem, kiedy nie było jeszcze internetu, ludzie rzadziej podróżowali. Jak to się stało, że niektóre idiomy przeniknęły do języków i są bardzo podobne? Albo pewne myśli są wydobywane w podobny sposób. Łacina. Tak? Łacina? It's gotta be. And the Bible, of course, the Bible. The Bible... The Bible has all the idioms. If you, I think 80% of idioms all come from the Bible. Dante, Boska Komedia jako synteza epoki średniowiecznej, a w średniowieczu uniwersalizm tak zwany, który miał kilka warstw. That's right. I to wszystko ma swoje konsekwencje you're do dziś. You're so clever today. I am, yes. I'm just pretending sometimes. You know what you are, calling the idiom, you're a dark horse. A, czarny koń. Coś tak szczęśliwego. Tak, jesteś czarnym koniem. What czarnym, does that mean? To jesteś takim czarnym koniem na przykład naszego programu, wiesz? What does that mean? Że jesteś super. Że, niepozorny, ale jak już wystartujesz, to... It's the same in Polish then. Ole Moses, I have been removed. I have seen the specter. He has been here too. Distant cousin from brand of people who ain't my kind. Oh, Lamb of Zeus, I have been removed. Oh, Lamb of Zeus, I have been deceived. Now the wind has changed direction. It's not my cup of tea. Oh, Moses, I have been deceived. I'm going back to the boil well. I love that song. Just makes me laugh. I like that too, really. It makes me laugh. Anyway,